galegos no baixan. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir a capital da Ribeira Sacra. Xa na segunda hora, Monfo, non? Sí, que estamos na segunda hora. E, por certo, hai que darlle a benvida pois a Fernando, que nos acompaña nesta segunda hora. Boas tardes, Fernando. Como non, pois vamos a falar ali co correspondente, corresponsal que temos ali. En ese apartado que se puñemos, pois, quen che preguntou? Uh-huh. E vamos a falar, pois, con Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Boas tardes. Que tal? Pon dicir, non? Porque me parece que por aí están algo... algo outoñados. Bueno, a verdade é que por temperatura non nos podemos queixar. Non. Vale. Non loce o sol. Sí. Pero podes andar en mangas de camisa, ¿eh? Estás a gusto, vamos. Estás a gusto, estás vale. A gusto. E as previsións son que para a semana que ven podamos chegar aos 30 graus. Olín, aí está. O sea que para estar en outono non está nada mal. Non. Alegrámonos. Non vos parece? Sí, no. Entonces aí estes días que pues pódense vindimar tranquilamente. Claro, xa que está. Se pode vindimar. Pasa que onte, por exemplo, choveu todo o día. Sí. E atrás tamén houve algún día de choiva. Uh-huh. En plena vendima. Uh-huh. O que pasa nestes casos é que se urxe recoller a uva, pois, a non ser que chova moitísimo, recollese igual. Uh-huh. E se non é urxente a recollida da uva, uh-huh, pois ese día se interrompe esa mesma. Reanúdase a vendima pues o uh-huh, cando as condicións climatolóxicas o permitan, vamos. Muy exactamente. Sí, sí. Pero bueno, eu digo vos por experiencia que xa sei o que vendimar chovendo, uh-huh, e a verdade é que bastante duro. Claro. Uh-huh. Por decirlo de alguma maneira. Sí, señor. Bueno, pero en caso creo que o tema pertinente é o da vendima. Aí está. Claro. Verdade. Sí. Vendima e aproveitar que xa empezan a salir por aí os choupis e algún que outro cogumelo, non? Exactamente. Como poñeu esta mañá no Facebook, van rematando as vendimas, empeza a tempada de cogumelos. Sí. Claro. O sea que aquí imos enganchando unha cousa coa outra. Claro. Manjar sobre manjar. Eso. Efectivamente. Sabes que Galicia é unha terra fértil, vizosa, mellor dito, en cogumelos. Sí. Non escapa ao criterio dos entendidos, porque cada vez hai máis buscadores de cogumelos, cazadores de abulés, cada vez hai máis, sabendo das bondades que tengan nosa terra, cada vez hai máis empresas que se asentan por aquí para recollelos e comercializalos, e cada vez hai máis particulares que se interesan por coñecer e por ir a buscalos, porque como sabedes pode ser un aporte extra moi importante. Sí. Para a economía doméstica. Claro. Sí, sí. Bueno, si sobran moitos, sabes ti que nos aquí apreciámoslos en cantidade, non sei, os portes pagámoslos nos. Eu sei de xente que se saca un bo sobresoldo, un complemento á economía familiar importante nestes meses gracias a iso. Uh-huh. Tampouco os traen á casa, pero bueno. Pero bueno, quer decir, nos tempos que corren que non hai traballo ou que o traballo está regular ou mal pagado, pois un complemento así non trae nada mal. Non está nada mal. Claro, non. Que non. Pero bueno, imos ao que imos, as vendimas, non? Vamos alá. A ver, como veciña aquí da Ribeira Sacra, como vendimador, non vou dicir como entendido, porque ainda non me considero como tal. Para ser un entendido, non pode, creo que hai que ter outra experiencia. Sigues estudiando, vai. Anos de cata, sí. Anos de falar con xente que entende do tema, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Non considerándome un entendido, porque non o son, dende a miña óptica e o meu saber como a cidadán de AP, vou vos comentar un pouco como foi a vendima na Ribeira Sacra. Pois ben, como vos dixen, está rematando, non se pode decir que rematou oficialmente porque ainda hai adegas que están pois na recollendo as últimas uvas ou os últimos acios. Levamos recollido na Ribeira Sacra uns 4.600.000 kilos de uva. Que se di a xiña, Hai 96 adegas na denominación de orixe Ribeira Sacra, 84 xa remataron a vendima e 12 aínda están por rematar. O que vos dixen, prácticamente se pode case dar por rematada a vendima do 2013, pero bueno, aínda faltan unhas adegas que terán por aí un remanente para decir que oficialmente teñen toda a uva xa collida. Como din aquí os paisanos, cantas uvas metiches. Refírense a cantas uvas recolliche están xa pois vendidas no pequeno productor que vende a adegas grandes ou no caso das adegas grandes que está xa metida na nos pipotes que bueno, que agora quitado a gas viños de renome e de prestixio que aínda que pasan por a barrica de pois de non sei agora Madeirome. Da adega, non? Si, sí, home, de Carballo, sí. Da Madeira de Roble. Si, sí, si. Sí. Pois quitado os grandes viños que se fan aínda en barricas de madeira. Sí. Pois se sabedes que todo vai a barricas destas de aluminio. Sí. Pois ben, comentado anterior, queda xa pouquiño para dar por oficialmente rematada a vendima. Do que sabes, seguro que unha grande colleita, non? Hai menos cantidade de uva que o ano pasado. Recolleuse menos cantidade, xa se prevía que pois este ano pois baixaría un pouco o quilo de uva recollida. En parte, hai dúas hipóteses que entre moitas, pero as que máis forza teñen, segundo me puiden informar, é que co retraso xeneralizado de este ano, sí, por culpa en canto a calquera plantación do agro, pois resulta que todo veu con retraso. Dende a horta, horta veu con retraso, aí os tomates tardaron en sair, as patacas tardaron en sair, non quedou de banda tampouco a uva, que tardou en sair. Entón, ata maio, non veu a floración da uva, ou seja, houve un retraso importante na floración. E como din tamén o refraneiro popular, que lle escoitei a Antón Paisano nunha de Galingangueiros, viño de maio, pouco é malo. Entón, tendo xa que ter florecido en abril, empezar a medrar os acios, retrasouse. Entón, en maio, pois, digamos que xa ven un pouco de retraso, non é que non lle dé tempo a medrar e facerse, non? Pero, se botamos mando o refraneiro popular, di que pouco é malo. A verdade é que malo non podemos decir, porque aínda non podemos dar conta da calidade da uva metida. O que sí comentaba xente que tardaba a madurar, por eso tamén pensade que a vendima, a que altura se fixo, cando normalmente o máis normal é que se vendima a finais de setembro, este ano metémonos no Pilar a vendimar, A semana do Pilar foi a semana grande, claro, na que as adegas meteron a maior parte da súa producción. Sí. Entón, non é que houve anos que tamén se vendimou en outubro, evidentemente, pero non é normal que a estas alturas, digamos, mira, estamos a 16, aínda xa adegas que non acabaron de meter toda a uva nos seus pipotes. Pois bueno, un dos motivos de que haxa menos cantidade é ese retraso na floración, que retrasou pois que medrase a uva, que madurase ben, etcétera. E outra tamén que engadindo yo retraso na vendima por o retraso na maduración, houbo choivas no medio. Como vos dixen, ahora sí, choveu algún día, pero aí atrás, cando empezaba a madurar a uva, tamén tivemos aquí en Galicia uns 3-4 días de choiva seguidos, choiva en abundancia, se lembrades. Sí. Entón, o que provoca esa choiva é que incha uva e que moita, pois, estoupe e podreza. Entón, as viñas que non estaban moi ben cuidadas que tiña moita cantidad de uva, por un lado, cantidad de uva, pois non dá tempo a que se seque como se ten que secar, e o que provoca é que podreza. E as viñas que non están cuidadas co mimo que deberían, pois, claro, non están rameadas, que quitarlle, digamos, parte das vides para que entre o sol e entre o aire nelas, claro. Ou estar, digamos, cubertas de moita vide, e chover o que choveu, a auga que quedou acumulada nos acios, non puido secar nin ventilarse como debería. Claro. Entón, esa acumulación de auga, os 4 días seguidos de choivas, provocou que podrecese. Entón, como sabedes, todo o que é podre non pode meterse na cuba, porque dalle acidez ao viño e pode estragalo. Claro. Entón, pois, de forma resumida, según o meu saber entender, as dúas causas principais de que haxa menos cantidade, a calidade xa se verá, pois foi eso. Nacemento, o retraso na floración, despois as choivas que viñeron en plena vendima. Claro. Esto, pois, como vos dixen, é bastante negativo para a producción, para a recolleita posterior, digamos. Que ves minguada a cantidad de uva recollida, porque tens que desperdiciar todo, claro, todo aquilo que estaba podre. Por eso. E por variedades, en tintas, como non, a Raíña e a Mencía, que se recolleron casi 4 millóns de kilos. Jolín. Claro, aquí sabedes que na Ribeira Sacra, Mencía, pois, pues, reina, como era sola. Claro. E despois de Mencía, temos Garnacha, con 215.000 kilos, e o Tempranillo, con 53.000 e pico kilos. En Brancas, o Godello, que está aumentando tamén bastante a producción por estas terras, sabes que onde máis se dá e onde máis se recolle en Valdeorras, pero aquí na Ribeira Sacra está empezando a medrar bastante porque ten saída, aínda non é coñecido como debería o Godello, non pode competir aínda porque tampouco, que vos digo, lle falta presencia no mercado, ser coñecida para poder comparala. Falo do Albariño, evidentemente. Non pode competir co Albariño porque está moi posicionado no mercado, é de gran calidade, bueno, está para gustos, non? Pero Godello, como di moita xente, pues, está bastante á altura do Albariño. Que pasa que lle falta eso, presencia no mercado e darse a coñecer. Claro. Pois eso, en Cantabrancas, 209.000 kilos de Godello, despois Albariño, por aquí tamén se empeza a plantar Albariño. Claro. 72.000 kilos aproximadamente, e Treixadura, con 29.000 kilos. O sea, que tintas e Brancas. En tintas a Mencía que máis se recolle, e o Godello en Brancas. E pois outras variedades que vos dixen, que tamén son coñecidas e que axudan a encher as adegas e formar despois as diferentes denominacións e marcas de viño que están no mercado. Pues, bueno, unha grande documentación con respecto a todos os que queran saber sobre o noso viño da Ribeira Sacra, non? Evidentemente, os que queran saber tamén, se pasan aquí por, digamos, a chamada capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, temos o centro do viño, que é onde está, ten a sede o Consello Regulador, pero tamén ten un museo con visitas guiadas que está aumentando, pero con moito as súas visitas ano tras ano, e unha vez que accedes aí por poucos cartos, tes a parte dunha degustación ao final gratuita, tes unha visita guiada de gran calidade, e que nun percorrido de uns 20 minutos, pois posto día de do que é a Ribeira Sacra, de que partes do mundo, en que partes do mundo se cultiva ou se traballa o viño en ladeiras, como se fai aquí. Sí, sí. Porque como os romanos trouxeron esa forma de cultivar o viño a estas terras. Claro que sí. Porque no canón do Sil. Bueno, que te documentas bastante de por qué se sentou aquí, está medrando como está medrando a producción de viño, porque ten esa calidade, porque lle chaman viticultura heroica. Claro. Que tamén o puiden comprobar asistindo ás vendimas este ano. Lógicamente, sí, lógico. Ladeiras dun 40% de inclinación. De desnivel. Desnivel, que xente que ainda ten que acarrear as uvas. Claro, as costas. As costas en caixas para arriba, e todo 8 horas, 9 horas acarretando caixas de uva. Bueno, que usted últimamente teñen algúns... Sí, tipo tensor. Algúns elementos mecánicos que axudan un poquinho máis, pero que quero decir que, sí, sí, o que ti dís, un hai que traballo... Hai que ser unhas héroes. Hai algúnas adegas que xa están incorporando... Mecanización. Adiantos. Sí. Mecanizando algúnas viñas, sí, as viñas máis grandes, que claro, teñen posibilidade para... para a instalación deste tipo de infraestructura, sí, colocan un rail, incorporan un motor, entón, pois, descende unha especie de vagón, de montacargas, por así decilo, e nos montacargas, pois, xuntanse as caixas e súbense ou baixanse onde están xa os remolques para recollela. Entón, teñen que ser grandes producións ou, polo menos, fincas como dividos. Sí, ou, sí, que, sí. O que... pois a verdade é que quita moito traballo, claro, as costas de moito traballo o a man, porque as uvas se teñen que transportar, digamos, en horizontal e non en vertical. Sí, sí, sí, sí. E aquí do que falamos é da dureza das verticais. Claro que sí. Que hai un desnivel importante e non é o mesmo acarretar unha caixa en horizontal que ter que subila X metros ou baixala unha pendiente tan grande. Unha pendiente tan grande. Sí, sí, falamos sí, de caixas que poden pesar 20, 22 kilos. Exacto, sí. Bueno, pero eso sempre acompañades os que vendimades, polo menos últimamente eu teño visto, ou coñezo algúns familiares e amigos que teñen por aí adegas, ou polo menos traballan, sí, e vendenlle ao mellor viño del, e que nalgúna das fincas teñen un pequeño chiringuito, unha pequeniña cova que, bueno, para facer a merenda... Para facer un, vaya, un almorzo copioso. Sí, un almorzo como ten que ser, non? Home, o que vos dixen xa en algunha ocasión, cando fixemos tamén unha das conexións que estaba, eu nese caso non estaba vendimando, xa, nese caso estaba repoñendo forzas, dando boa conta dun churrasco. Aí está, aí está. Dun familiar próximo, que nos convidou ali a Ribeira. En la Ribeira tiña, pois, eso, que antigamente era un refugio, pois agora moita xente está o reconvertindo, pois... Acondicionando un pouquinho mellor, sí. Sí, acondiciona un pouco, xa ten ali, digamos, unha despensa, xa ten ali unha barbacoa, unha mesa, escanos... E uns chourizos ao inferno acompañados dun bon pan... Placa solar para ter... luz eléctrica e toma de auga. Entón, nesas condicións, digamos que xa tes un merendeiro. Claro. E moitos, por capricho ou por posibilidades, pois van aumentando, e algúns xa teñen un mini chalé, se me permitís a expresión, no que xa moitas veces ata se quedan a dormir ou levan ali as amistades, parella, etcétera, para un pouco disfrutar das vistas, claro, os canos do Sil. Que pasará ali unha fin de semana. Aquel lío cabalo non chega moi ben. Eso de un picadero aí, eso... claro. Non chega máis facilmente. Ou aí, bueno, sin entrar ao tema de se son legais ou non esas construccións, a verdade é que eu creo que se houve unha chamada de atención aí atrás. Vale. A verdade é que exixen que haxa un mínimo de coherencia na construcción. Vale. Para que ya permitan. Claro. Claro, ata o punto de ser vivenda, pois tampouco sería legal. Sí, que se ten... de maneira legal, pois, como un pendello, claro, ainda que teña máis ou menos comodidades. Pero bueno, o caso é que se fan construccións que non sexan de bloque ou ladrillo vista, catro uralitas, que afeen a paisaxe. Claro, exactamente. Pero bueno, tedes que disfrutar algún día dunha boa merenda nun... pois nun refuxo destes. Vale. Teremos que apuntarnos na nosa axenda para poder ir a... Aparte de eso, me parece que tamén hasta ahora se está facendo, recollendo firmas para que Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade. Exactamente. Claro. Volvemos a esa reivindicación. Muy ben. Que comezou hai uns anos. E a verdade é que vai por bo camiño. Bueno, pues, eu creo que merece ese recoñecemento. O gallá consigan eso, porque está collendo prestixio, están aumentando moitísimo as visitas turísticas a Ribeira Sacra, con este recoñecemento, imaginadevos o que pode ser para o sector turístico. Claro, hombre. É para as adegas. Ademais, o tema das visitas. Eso representará un impulso importante ao... Claro, xa se está notando, porque outra vez tiñen ocasión de falar estes días con adegueiros, con algún operador turístico. Claro. Está clarísimo que este ano aumentaron moitísimo as visitas. Por exemplo, falei cunha rapaza que fai de guía nunha adega. Uh-huh. E dixo que, bueno, este ano máis que nunca. Foi muy bien. Uh-huh. Foi en progresión este ano que, bueno, que casi tiña estrese todo das visitas que houve este, claro, este ano. E que aínda estaba vendo neste mes de outubro. Uh-huh. Tamén ten boa importancia, ten parte de importancia neso que as vendimas se retrasasen, e son as vendimas tamén son un reclamo. Claro, veñen colexios para ver como se vendima, uh-huh. Xente que opta por facer as vacacións no outono. Claro. E despois a beleza da que temos xa falado moitas veces, a beleza que empezan a tomar agora as ladeiras de viñas. Claro. Cos tonos ocres, amarelos. Amarelos, entón claro, digamos que o turismo se pode alongar xa ata novembro, tal. Ainda que xa un parón en pleno inverno, porque non pola climatoloxía non apetece coller o catamarán, claro, nin mollarse por estes sitios, pero bueno. Muy bien. En resumidas contas, que me dicía que están aumentando moitísimas visitas, tanto as guiadas de colexios, grupos organizados, como de particulares. Uh-huh. Pedindo información, querendo ver como se produce o viño, etcétera. Muy bien. Pues... Sabes tamén que hai un tren sí. Aba Sacra, que fai un percorrido por de saendo ADE, uh-huh. E fai un percorrido pola Ribeira Sacra, e a verdade é que dúas veces que sae ao día casi ten todos os billetes vendidos, por decirlo de alguma maneira. Muy bien. Pois eso... Convidados quedades. Pues eso é un impulso para claro. A zona, non? Claro, pues imaginadevos cando se xa pues lle den este recoñecemento. Claro, hombre. Claro. Ademais trae outras cousas tamén. Muy bien. Tamén hai por outra banda hai unha vega que é da Ribeira Sacra que se ve que recibiu un premio que é a Regina de Viarín. Regina Viarón. Regina Viarón. Nesa adega tive a oportunidade de estar vendimando estes días. Uh-huh. Regina Viarón é unha adega que pertence ao que foi en tempos presidente do Celta, Horacio Gómez. Horacio, sí. Ten outras adegas por as Rías Baixas. Uh-huh. Este empresario que supoño que ten bastantes empresas dedicadas a actividades diferentes, pero bueno, que ten experiencia no sector vitícola, uh-huh. E aparte de varias adegas que ten polo Rosal e polas Rías Baixas, pois, non sei canto tempo, non vos diría, non vos sabría decir, pero apostou tamén por Ribeira Sacra, montou uh-huh. aquí a Regina Viarum, e recolle aquí casi o 100% da súa producción. Hai uh-huh. unha producción importante que recolle Montefurado, pero Montefurado aínda é Ribeira Sacra, uh-huh. A verdade é que está aumentando tamén moitísimo a producción, moitísimo a venda no exterior, a exportación, uh-huh. Está recollendo importantes premios, como dixo Armando. Muy bien, muy bien. Porque pues este é propiedade de Horacio Gómez, sí. E xa che digo, é unha das que está impulsando moito o turismo e a producción de Ribeira Sacra pola zona. Aí ben. Porque vexo que este certamen foi feito en nos Alpes, en Italia, onde lle deron pois o título a mellor adega de España, que leva por exemplo 14 medallas de ouro e 15 de plata. Carai. Sí. Sí, sí. A verdade é que sí, non sei se probastes algún sí. algún viño desta adega. Eu tive a ocasión de parar precisamente nun restaurante que teñen en Arca, no Pedrouzo, cerca de Santiago, cando fixe unha cabiña, e resulta que ali teñen precisamente ese restaurante. Bueno, a maior parte da propaganda estaba Regina Viarum, por enviaron. Bueno, pois falaronos dese viño. Que, por certo... Ten un moi coñecido de moita calidade que se chama Expresión. Sí. Non sei se o aproveito ou non, pero sí, que é unha das de máis calidade. Teño, vaya. Ten viño co mesmo nome da adega. Uh-huh. E ten, a ver, este creo que o máis coñecido, un dos máis coñecidos, Expresión. Sí. Expresión, sí. E bueno, que unha botella así un pouquiño, non sei, algo rara. E despois, bueno, que comentamos, digamos, outro recoñecemento, noticia que deu que falar da Ribeira Sacra, como vos dixen hai 15 días, foi que a Adega Cachín de aquí da Veleda, sí, pois meteu un viño na gala esta da Hispanidade. Sí, que aprobou Obama. Exactamente. O sea, que tamén deu que falar. Sí, señor. Unha adega tamén pequena relativamente, que está aquí na Veleda. Sí. A Veleda, perto de Quique. Pues, tamén é un sitio, unha paraxe pues, fermosísima. Sí, sí. E que tamén está aumentando moito a extensión adicada a viña. Moi ben. Esa é moi bo viño de moi boa calidade, das ladeiras que hai alrededor do Val da Veleda. Pois eso, o que fai falta é que darlle máis impulso, se se consigue precisamente esa denominación ou polo menos ese recoñecemento, seguro que a nosa Ribeira Sacra terá moitísima máis... Efectivamente, pois eso, como sempre vos digo, aquí bo viño, sí, sí. Ahora xa logo viño novo, moi ben. Case que vai coincidir xa coas castañas, pois sí. Como sempre, un bom agosto, castañas asadas e viño novo. Moi vale. Ben, pois... E bueno, alguna cousa máis? Algo breve. Veña. Bueno, mira, así non nos imos meter en política, só imos falar ben, chufar da nosa terra, como deberíamos máis a miúdo. Sí, señor. En canto a talento galego, falar tamén de outra empresa que está triunfando, da Ribeira Sacra, ímonos a Baixa Limia. Vale. As patacas fritidas Jalis. O sea que xa... Parece un pouco de chiste, pero... O nome supoño que tamén é para chamar a atención. Son patacas da Limia que están triunfando como aperitivo. Vaya, o éxito é a materia prima, porque claro. Sabedes que a pataca da Limia é das mellores e que máis recoñecemento teñen xa non son en España, sí, sí. Senón en Europa. Claro. Eu ata oín falar non hai moito que había empresas andaluzas que mercaban a pataca a Baixa Limia para despois venderla a Europa. Carai. O sea, que facían de intermediarios. Exactamente. O sea, que a calidade está contrastada. Muy bien. Entón, a empresa non traballa con stock, vende baixo pedido, ten capacidade de 30.000 kilos ao mes. Jolín. En 2 anos de actividade, xa factura 420.000 euros ao ano. Jolín. Tenen 5 traballadores contratados. Jolín. Empeza a ser unha marca de moda en Galicia. Muy bien. Queren consolidar o mercado galego e ampliar a actividade de provincias lindeiras. A exportación supoñe xa un 30% de facturación. O sea, jolín. Que dentro... Pero bueno, con isto quero deixar aquí dito que, mira, na outra parte de Galicia, e botando man tamén da nosa terra... Do noso producto, da nosa terra xa hai un producto de tan alta calidade muy como bien. Son as patacas da Limia, pois como se saben vender... Se sabe traballar ben o produto, pois podese vivir desto e crear riqueza sen movernos da nosa terra. Moi ben. Exactamente. Pois adiante, pois así que falamos de viña, falamos de pataca, seguro, e hai moitísimas máis cousas. Seguro. O sea que seguro. A bueno. Consumir produto nacional, exportalo e falar ben del. Eso que vai falta. Nesa teima estamos nós tamén. Precisamente empregamos o noso idioma para sentirnos orgullosos del e ao mesmo tempo pois damos a coñecer estas novidades que ti escolles moi axeitadamente para todos os nosos ointes. Pois bueno, deixámolo aquí, moi non ben. Me estendo máis, que vos queda programa por diante. Veña, hasta outro momento e moitas graciñas, unha aperta. A vos, un saúdo. Un saúdo, man. Bueno, pois agora vámonos ir pois un momentiño de publicidade e de volta estamos aí que outra vez. De acordo? Veña. Se eu digo que aquel é blanco tipo la contra, dísme que negro. Se eu digo que teño frío, ti vas dicindo que calor teño. Pero ainda a pesar de todo, sempre hai momentos de afinidade. Vas a saber, queridinho, aquí que manda. Escolta Ràdio Sant Boi en directe, siguis on siguis, ho tens molt fàcil. Ràdio Sant Boi. Entra al web municipal santboi.cat i clica Ràdio Sant Boi Online. Escolta Ràdio Sant Boi en directe per internet des del web santboi.cat. Ràdio Sant Boi. Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi. Tots els èxits del passat, del present i del futur, els divendres de 5 a 6. Dirigit i presentat per Paco Sánchez. Qui estima la música, estima la vida. Forever Joves. Forever Joves. Partitura de tarda. La música clàssica té el seu espai a Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 7 a 8 de la tarda i dissabtes de 8 a 9 del vespre. Partitura de tarda, la música clàssica a l'abast de tothom. Un espai dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.